فی سبیل اللہ تعالی خو ارکلچ جہاد او انفاق دپارا د بہترین تنظیم ضرورت دی چې داغی ما تحتو جہاد او انفاق کی گی نو ابتدانا پینزو اصول او قواعد ذکر کی سلور د تاسیس د جماعت د بارا د جوړولو د تنظیم د بارا او پینزم اصل او قانون د بارا د حفاظت د تنظیم او د جماعت چې برباد نشي او خراب نشي. اولنی اصل هغه دا دی چې اراکین د جماعت بطور موحدین د الله تعالی تابعداري اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون لذا معلومين او الحمد لله ثم الحمد لله زمان د جماعت اشاعت التوحید و سنه داغی اراکین چې څومره دي نو دی اول اصل باندې بالکل برابر مشرک نه خو دوائی جوړیږي هم نه او کله دوائی د پاره نه هم پکې الحمدلله نشته او نه پکې مشرک پاتې کېدی شي په دې جماعت کې. دویم اصل او قانون واعتصموا بحبل الله تمسك په قرآن او په سنت وي. موږ اخلاق کوئی تاسو اتحاد نه کوئی نو قائد محترم سے بھی زبردست خبره کړې ده د اتحاد د پر قرآن او سنت دی د الله کتاب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ته رانی صدیقی دل دی او گردن نهاد کی دل دی نو تازهی و دغل اتفاق خبر ادا حدیب اتفاق رازی واتصمو بحبل اللہ جمیعا. درم اصل او قانون اغدا دی چه اراکین او ملگری د جماعت دا بفعالی دی بکار کئی محنت بکئی امر بالمعروف او نهی عن المنکر بکئی. دانا چه دی رکن دا جماعت سو نو چرب دیم خط غوامی مو دا سی با نی دی با کار کئی دا نیکه حکم بکئی دا ناروان منع بکئی معروف ما وافق الكتاب و السنة منکر ما خالف القرآن و السنة. لکه څنګه چې مفسرین ذکر کوي امام مدارک حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا ټول دغه چدنو ذکر کوي دا درې قوانین شول. سرورم هغه تنویر دی دا سرورم بیا رستو راځي دا غي نمخ کی تنویر دی وکنتم خیر امه اخرجت للناس. د دې دریم اصل د دو وضاحت دی څنګه تاسو چې د امر بالمعروف نهي عن المنکر نه کوئ تاسو ته خیریت په دې وجه حاصل دی ورته تنویر په دې طریقه سره دی تاسو ته خیریت په دې طریقه باندې په دې وجه حاصل دی تاسو چې غوړی د وجه د حکم د نیکه او د ناوونو دم نه کوئ مقابل کی لس ناکار صفاتونه د هغه چا چې هغه ته د امر بالمعروف نهي عن المنکر نه منع کوي يهود او نصارا دا غی لس ناکار صفتو ندی. او سرورم قانون وما یفعلو من خیر فلن یکفرو آیت نمبر 115 پا جماعت بانے با مال لگوئی تنظیم بانے با مال لگوئی قائد سے بوئی زبردست خبر رکی ملگری راغونشی بھائی دان بانی پیشے کی دے تنظیم بانی ایک شرح بھائی دان بانی پیشے کی دے تنظیم لا نچکلا غداری پکی آخوادی غیدی پیسو تو پکی سے ضرورت داولی داولی بل دا چې بای دا شرط وګی چې زبا د تنظیم کار د جماعت کار دا په خپل دینی کار باندې مقدم کړو دا بزو مخکی کړو او دریم دا چې زبا د امیر د جماعت تابعداري کوم اطاعت وکړم حکم بچدنا رمانو دا دری خبری نو انفاق دا دیر ضروری دی انتہائی وجہ دا دا قرآن کریم کی دا زکاة نا علاوہ دا انفاق بیان دیر زیاد رازی زکاة صرف زکاة خورے زکاة خو فرض دی فرض خو قرض دی آخو بورکے دین علاوہم مال لگول غواڑی او پیسی با لگول غواڑی رساله وی اجتماع وی یوزای کی ملګرو ته تکلیفی اغیس رب اللہ اس عمرست کو دی مرکز وی دا ټول چلول دی پدی بانی نان گورنمنٹ آرگنائزیشن دا دی انجی او مانا با نو دی کافر انجی او بدل چی فحاشی عریانی خوری او خزی او سری عرص یوزای او بیدینی خوری خفل خو ام انجی او جوڑا کنو نان گورنمنٹ آرگنائزیشن غیر سرکاری ادارہ دا ټول دغه سیزمون دا اوس مدرسه دا نو اپنی مدد آپ مسلمانان اگر یا دی کدا لوڈ سپیکر دی کدا مسجد کو لار دی دیکھ ټول مسلمانان مرست ملگرتیا کرے دا زیاد کرے دی اور پکی دا بہارم دی مان لگول انتہائی ضروری دی اہم دی انتہائی ضروری وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين نبی زای مال لګولو لا ډېر څنګه هغه مړلی وی بے زای مال لګولو او چې په حق باندې مال لګ دا بے زای مال لګولو نظر مرنی خو پا دین بانی مال لگولو تا تیار نو مثل الذي مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح في ياسر دا مثال ذکر کئی دا غلط انفاق نو پینزم اصل آده حفاظت دا پارا دی حفاظت سو حفاظت دا چه تنظیم او جماعت خراب نش نو دا با علا کی چه غیر درک رازدار نگی او دراس خبره د خپل تنظیم د خپل جماعت ته علاوه بل چاته نه کوي کله سرن جاوزن اثنين شاع او كل علم ليس في القرطاس ضاع دې شنو نه چې راز اقوا شو بس دا برباد دي او علم چې په کاغذ نه نه لدی کو نه لیکو دا دې ځای په دا دې برباد او الله تعالی لفظ وجي ذکر کئی چه غیر برازدار نگرزائی شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ سید احمد رحمت اللہ علیہ داغی تحریک چی سڑے و گوری یا اسب نظر و روا چاہی ناکامی چی رازی دا دا غیر دا وجن رازی دا اغیار و دا وجن چی دن اغا رازی سید امیر رحمت اللہ علیہ دا کوٹی بابا جی جماعت چی وطوئی اگر کی دفن دی دا نیک سڑے ہو اگرچہ بدتیانو اگرچہ مبتدعینو بدنام کڑے ہو او دا آواز بے لگو اشاعتیانو تبے وابیان بھی جمشور وابیان دا سیل میں ٹول پا باش کٹا باندی او مشر سید امیر سنڈے آجی کی پا کوٹا باندی استغفر الله نشته د اسلام د ټوپه نه په قبله باندې دا لزمونه به وي تنه سره سره د رحمت الله تعالی علیه د شاسی د کلک بلګرو شاه اسماعیل سیف دی سید احمد سیف دی شورا او کلا چې دا انګریز کما قلا د اٹک خلا په دې باندې حمله کو پار جنگونه بجوړ کو ملګری بچ دین هغه ورواوډی دن بجنگ شروع کی بار وار مکولوشی دن بزو سواد سے بانی اوتن مشہور پی رو دیم پکی ناس تو سید احمد سید دی دغتا ہوئی شاہ اسماعیل سید دی سید امیر رحمت اللہ علیہ تا چې دا او باسه دی وی دا خوڑیر مخلص دی دا خب الگره دی اگوی جرگه وکڑلا چه پدی حمله کو او تیاره شورو شو دیکی پیر سیب دا خپل مریدانو سرناس دی خپل مریدی پخولو دا پارا دا خبر اخکاره کو ایما تا کشف شوه دی اٹک قلا دا انگریزانو بانه حمله راروانه دی دلتا ایدان لا خپل چیدن علا پیری مریدی پخولو چه که رزون صاحب دا کشف شوه دی تک چه جاسوس ناس دی جاسوس ناسو دا انگریزانو لاړ دې یک د باندې ته جاسوسي وکړه وېدا غسي عمله راوړه دا او چې معلومات کول کول اکوري معلوم کو پای کې پانچ پارچمونه پراته مجاهدین انتهائی ډیر گرفتار کړشل دارم شهیدان کړشل دا ولي دا کله کله دا چانش غیر در کې ناس وی هغه خبره چې دغه وړي دایره چې دغه ورواده جوړشي نو سلورم حبینزم قانون د حفاظت د پاره چې به غیر برازدار چې دین هغه نه ګرځوي. بیا دو واقعات ذکر کړي، یو د جنگ احد او دویم د جنگ بدر. دا په دې پنځم اصل باندې قانون باندې تفریدا پنځم قانون باندې هغه دا چې جنگ احد کې وګوري، جنگ احد کې منافقان در سره عمر اوتی وو، تفصیل به ان شاء الله دستورایش غیر در کی او دا غیر دو جنا اول کی ناکامی شو سخت تکلیف در تاو رسید او جنگی بدر کی لک کسانوی 313 و نور سوک نو نکامیابی ستاسو دا دو واقعات ذکر کئی دا پارد وضاحت دا پارد رنائے اچولو کدی اصل خامس بانی انزم اصل بانی انزم قانون بانی بیا به مسند انفاق اوب ذکر گئی زجر بخلاو تا دا بی دا ټول د جهاد او انفاق سودخو باندې بردی دا د جهاد او انفاق سره متعلق آیاتونه دي او دې کې دایي وضاحت دی ترجمه او تفسیر یا ایو الذین آمنو اے ایماندارو اتقوا الله حق تقاتی الله تعالی نه ویری گئی حق تقاتی و پورا یری سرد اللہ تعالیٰ نا سنگ چد اللہ تعالیٰ نا یا رب کار دا بعضی مفسرین ہوئی و دا آیت منسوخ تے فا آیت دا تغابن بانی سورا نمبر فتق اللہ مستطاعتم چه انسان بخبر وز بانی پڑھ دی لیکن خبر ادا دا چه نسخی تا ضرورت اشتا بلکہ دا اتق اللہ حق تقاتیہی دا پارا آغا آیت کریم مبین دی آغا دا دی وضاحت لکه څنګه چې امام نووي رحمۃ اللہ علیہ صفحه 51 باندې وی ریاض الصالحین کی فتق اللہ مستطاعتم بهذه الآیه مبینۃ للمراد من الاولى دا آیت کریمه وضاحت دا مطلب او دا مراد دا اولنی آیات کې او حق يرد الله تعالی نے صدا نو امام ابن کثیر دا مدارک رحم الله حنفی دا صفی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قول دی حق یرا داده دا الله تعالی نه ای طاعه فلا یوصا دا الله تعالی حکم باندې کیږي او دا نه فرمانی نه کول کیږي دا حق یرا دی یو دا الله تعالی هر حکم چي دي که زمونږ استاد په ذهن کې داغي فائدہ داغي حکمت داغي فواید راضی او قدر راضی او چې دا الله تعالی حکم دی دایمن بدایي مدرو ته تیار یو دین ایشکر فلا یکفر چې دا الله تعالی شکر کوي کی او دا الله تعالی ناشکری نه کوي کی شکر څه دی الله تعالی چې دا صد صد پاره راکړي دا پای کې لگاول سترګې صد پاره وګونه لا سنا پی جبا بدن اولاد مال حزدا شکریا دا چې کم ځای کې الله تعالی دا موږ غواړي په کومه طریقه پای کې لگاول دا شکر دی او چې دا سری به دا شکریا درین ایوس کرا فلا یرسا ار وقت دی اللہ تعالی یادی اللہ دا نهیر نشی ار وقت دی اللہ تعالی یادی دا دا اللہ تعالی نا حق یاد دا سوشول درین ایو طاع فلا یرسا دا اللہ نا فرمانی نوی او دا اللہ تابداری بی ایوس کرا فلا یکفر دا اللہ شکر وی نا شکری نوی او ای درې مسوي ايوس کرا فلا ينسى ار وقت الله تعالى يادي دا الله تعالى هير نهي دا الله نه حق هير ده اي مدارو او يريږي دا الله تعالى نه حق تقاتي فحق يرسل الله تعالى نه ولا تموتن او ممري تاسو الا وانتم مسلمون مگر پدا سيال کي چې تاسو تابعداري الا وانتم مسلمون تاسو مسلمانانی اشکار مر کو رجا په اختیار کې نه دی چې مر به مار سټیم راځي مطلب د آیت کریمه دا دی هر وخت تابعدار اوسېګا چې مر راځي د تابعدارای کې راځي زمیدار کاکا مړ شي زمیدار پر شي زمیدار کې چړریوري ولاسي وی ولای سي مړ شو استاد یې مړ شو جسه باندې سکی یینو پالې کې مر راځي پاری مر راضی نو مسلمان یا رچ مر راضی نو مسلمان کا کام شو مطلب دا آیت کریمہ دا دی ار وقت دا اللہ تعالی تابداری اچھا بھائی واتصمو بحبل اللہ دی وجینا دغا وانتم مسلمون با دی مانا کئی دغا مفسرین مانا کئی کونو مسلمین الى وقت الموت کونو مسلمین الى وقت الموت من قبيل لا تصلي الا وانت خاشع عليك مزمکا مگر پدا سیال کی جستا ار وقت دا الله تعالی نے جدن اغیری یعنی معنی سو پمس کی جستا دا الله تعالی نہ یری ار وقت ندل تم دا چت دی ار وقت مسلمان تعبیداری واتصموا بحبل الله جميعا دا دین اصلی اتفاق دا پارا الله تعالی کتاب را لے گلے لا سوا چوی دا الله تعالی رسایتا جميعا طول رسائتا دا جميعا با حال شد بحبل اللانا مفعول به غیر سریح دیکن دا اللہ طول رسائتا لا سوا چوئی دا نا چزن حکم اغمانی او زن نمانی افا تؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض میتا میتا حق کڑو اکڑو اتو چوئی خانت بیوزی بیو بیالک چه ما پزانا نکا نا دا قرآن هر حکم بمانی دا سبانی کی یو بمانی بالبچد الاغا نمانی وإذا تكون كريهة ادعى لها وإذا يحاصل حيث يدعى جند زكاة دیر کم نارینه او زنانه هغه دې تسوچو کې چې بای دا ما باندې زکات ته به دا ورکوم نه ورکې په تولو تولو وسره سوري پرتی وي هغه دې زکات نه ورکې نه دې بيزو د زکات څخه خبردار دي چې بای دا دې زکات چې نه اره ورکې الان کې بيزي چې د صلیق ته نه با سري کې صلیق ته رسوي کو صلیق ته کې او بيزه د پکار کې لکه دې ځواګار چې بار سريږي او دایي کې چې د بیا خپل تفصیل راځي دا سي اوخانو کې پنځو اوخانو کې چې کلا بار سريږي د پاره کې چې د هغه شاپ دی دا سي تفصیل راځي نو سليخ ته بيزو کې او بي زړه او په اتیاو کې بیا دوه دي دا سي وزي وخت کې تقسیم چې د هغه تفصیل راځي فقہ کې راځي دا څه خبر دې سمول نو په بيزو مرض راشي په درد دی وځي راځي چې دا الله حق نه ادا کوي کی دا چې زکات نور کوي کی نو په دې سره به برکتی راځي زکات سره برکت او مال سی واکیږي نو واتصمو بحبل الله جميعا دا الله ټول رسایت الله سچو دی مطلب د آیت کریمه دا دی واتصمو بحبل الله جميعا دا د واتصمو د دې وونه چې د حال دی ټول تاسو الله سوا چوي د الله تعالی رسایتا سمانه دانو د چذری کسانی بس اغب منی او زنی نو واتصمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الله او دا مطلب هم دی یو مطلب دا هم دی واتصمو بحبل الله اطلب النصرة من الله لا من القبائل ولا شیرا مدد الله تعالی نغواړی قبیلو باندې نو اشیرا باندې نو تبرون باندې نو عبدالرحمن بابا وی چې الله د سره ملي عبدالرحمن وکلا اخر د سره د یک تنهایی واتصم بحبل الله اعتماد کوي د الله تعالی په امداد باندې د الله تعالی په لوز د الله لوست لا سو جوړه باندې د الله لوست د جنګ لا سو اچوي پېشت پری باندې او دارنګ اوامر د الله اټوري مارا غانشته دي بحبل الله جميعا ولا تفرقوا او د الله د کتاب نوم به علی گئیو د دینه موجودا کی گئیو ولا تفرقوا دارنګ لا تختلفوا في الدين كاختلاف اليهود والنصارى سمرقند وي فدين کې اختلاف وکوي لکه يهود او نصارا وني ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم یاد کې نعمت د الله تعالی په تاسو باندې دي توي اثر د الله تعالی د کتاب حضور د بندګانو کې شکل الله کتاب لیکيږي د دې اثر څه دي مینه پیدا کېدل حضورو کې په دې سره مینه پیدا کی یقیني خبره ده په دې سره مینه پیدا کی صحابه کرام اغه سره مینه په سکه پیدا په سکه پیدا شوی و د الله تعالی په کتاب باندې قران کریم باندې واذكروا نعمت الله علیکم الان کې دومره سخت جنگونه داږي صلیح صلیح کاله دشمنه او سړي بخپی وګړي وېدا سوګرا لندوري شي بل بوله تور اخلاص سره لندو باندې بس دغه له دشمنی جوړ شو او بیا دا شي دي فضائل الاعمال کې شیخ حدیث رحمت الله علیه دا حدیث راوړه واقع راوړه په واقعاتو کې چې په جنگ کې دریتنه دي او د یو ګلاس قبول ته گیزي ار یو بل نه ورګه دا چې بیا مينې پای کې پیدا شوی ترزوی زګیرو کو بلګری ترزوی او رزق او برانه دي چاغو کا تخوا کې بل زګیرو کو ودل نه ورګه هغه چوکا تخوا کې بل زګیرو ودل نه ورګه چاغله ته ناغسا ورکړو وپس دیم لراله هغه مساور کړو ترزوی لراله هغه مساور کړو دا دین محبت په سبا دی لراله د الله په کتاب باندې واتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء کلچ تاسو دشمنان وای دیوبن فالف بين قلوبكم الله تعالی مين واچولا تاسو د نور ترمیان ذا فاصبحتم بنعمتي اخوانا تاسو د الله تعالی په نعمت باندې رونه چې در او ور دي نهي اخوان فی الدین صبرتم دی وای وا کنتم علی شفا حفرۃ من النار دغه د دنیا فائدہ شولا مین حاصل دل دشمنی ختم دل او د اخرت فائدہ صدا وا کنتم وای تاسو علی شفا حفرۃ من النار فغاری د ډوغل د اوربانی بلکی دلو او جانم دتلو فانقذکم منا الله تعالی د قران کریم په جواری تاسو دغه ډوغل د اور را بچرلای کفر او شرک ترا ډارک جانم دکنه کذالک یبین اللہ دارنگی بیانی اللہ تعالی لکم تاسو آیات خپل حکمنا لعلکم تاتدون دین پارچ تاسو پسمشئی دین پارچ تاسو ہدایت واخلئی ہدایت واخلئی لوی شیخ اولی استاد زمون شاپر شیخ رحمت اللہ تعالی علی دیزے کی بدی آیت کریمہ باندی عجیبا صحابہ کرام سیرت ذکر کرے دیں او ډیر عجیبې ذکر کړې دي خپل ذکر کړې دي سبحان الله هغه دا دي کافرانو مشرکانو د حج په مقابله خصوصا اورور فلارو کې به کسان کې دا وایي وي مکی ته خوځي وګورئ ته سړی راوته دي او داغه خبره ولا ده قران به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دې ډیر واقعيات دي ډیر واقعيات دي چې سړی کړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت وګوري حالات وګوري چې هغه تم دا بندوبستو نشي وي او دا وته کېدلو یو صحابي دي او وې ماته رااله وزو بخاری شریف کې واقع راځي مدینه مکی ته رااله وي ابو جهل راته وي چګوري د دې محمد سرکین نه دغه خبرې واولل صلی الله علیه وسلم وای ما په وګړو کې معلومات واچو چر دغه خبرې اورم نه چا سر نه باندې وي بیت الله کې ما د شپې او سړی رااله او ادریدو دې پاجزه یې باندې لګیاله وای ما چې که خطا کې خطا نه مداري وای ما چورګه زه خو خيار سړی ما د دې غوښ نه لغونی دا ماروت غری کوم چې دې څو وي چې لغونی می دا بوله سست کړه نبی رسول الله تهجد کولو پای کې قران کریم په خوان دی راغله ای موجه می زور سست کړه اخر مل لري کړه دې بل غوښ نه مې نه لري و او مرید اثر باندې وشو مسجد غی تن خلاص کو کور پر روان شو اوسم الله دې بوز حج او عمره لا د بیت الله داغینا د ابو جال حمامونه چې وته ټټې دي چې بره لړشي او د زمزم ډیر اوبدي دا کوم مطلب چې دا راجی حداد داد رسول اسلام کو باغی خیز کنا چې بیا دا بریلیان مشرکان زی او کله دی ګټ را شو په کله سو کله سو دی خو هر سروار کړه نو دا له پورته روان شو چې پورته روان شو زو بس روان شو او یې مخې ته راته او شو او ورته وی اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ذذر اقرار کوم چې اله الله دی او تد الله تعالی پیغمبر خبره وګړه نو دیبا پلارو کی کسان کی نولیو رسول علیہ السلام با دمر اخیار توب کرو دیبا چی دیدے نزدی رسول علیہ السلام بلک آفا کرو آفا کرو چلی دی چل بھی خوکیار دیواتا سوچ کے نو چی قافلی برات دی نبی رسول علیہ السلام بولا دعوت ورکو مدینی نا قافلہ راروانا دا اوسا و حضرت داترہ وروارو بیا پا مدینہ کی اباچیو دی ملک سبا بانی چکلا عذاب راتو نا دیدن تا حجرتو کو بیا قومو نشور خاندانو نشور دی چرانو جرګه وکړلوي دا سړی چې نه کنه هغه موږ ته بچ يهود وي چې په خبر روان دي راځي یو دا دی نو ایمان یې پیراوړ مليانو نه غاړي لاړو هغه دې عزت کې شروع شته عنایت کې شروع شته دی په ایمان راو شپږ کسان چې لاړ بل ځل له سره کسان نه اوس ته دولس کسان په کاردار چې لرش نو مدوی دی نه تا دولس کسان یې راوستل پټ ایمان یې راوړ ان تر دې پوری چې بل ځل بیا بل ځل کله راتلو نو بیا ځان سره کسان او یا تنه برابر کړو او را اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی ودا ذکر چې موږ له قاری راغله استاد راغله چې موږ سبق را تخې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم مصعب بن عمر سے ورکو وې دې بو دې ځان سره دې به تاسو ته سبق خې او خرچه ورکوي خرچه ورکوي چې ال ساتي هغه بو ته هغه د اسعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ او اسعودونو سعد بن معاذ او یو چې سعد بن زراره دي سعد بن زراره د ایمان اور د ذکر دی را شو سعد بن معاذ اسید بن حذیر طوی چې دا زماده ماسیز وی دي نه د پپو زوی دي د پپو کزه زما وی چې زما ملمد بي زتی وکړه تلر شو دا ملمد دې نو باسا ته موږ لالکان خادم او چراله اسید بن حذیر نو دغه وتوي مصعب بن عمر سي ویتلګ راشه کوم سرکین چکی راستو وی لقد انصفت وا خبر خو دې انصاف ته کم دې کولی او چکی راست ایمان راوړو چې ایمان راوړو انت چغه ته پتو لګی درا صح حد صاد بن زراره تا دا دا ابو استا چې دې مالې ګل او دې راندلې په خپل اور ورشه او سم داري رضاعت کم دې وکړي مصعب سي وتوي ویتلګین چویرو داغو ایمان داو دا سی اثر دید اللہ تعالیٰ دو کتاب کی دا اگدا خبر دا اگدا واقع دا بیا دا اویا کسی چیدن اغا مسلمان شوی دی واتسیمو بحبل اللہ او کنتم علا شفا حفرت من نار فانقذکم منها دا اللہ تعالیٰ پا کتاب کی دنیاوی فائدہ مینہ پیدا کی دل دشمن ختم دل اخروی فائدہ اغا جنت ملاوی دل دا جہنم بچ کی دل او ہدایت حاصل دل دو قوانین ذکر شول یو دا چې ټول ارکان به دایمه موحدینی او دیم دا چې الله تعالی کتاب ته بلاس اچولی الله تعالی د کتاب په موتاسو باندې پنځه حقونه دي الفاظ مبارکه یادول معنا یادول عمل کول تبلیغ د دې رسول د دې او دا قانون کول چې دا ساری بی دنیا دا کوشش کول چې دا ساری بی دنیا قانون وګرځي دا د الله تعالی د کتاب دایي حقونه دي او دا ان شاء الله رسول الله